Bill Withers. Mariusz Owczarek, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam do czwartej. W Trójce audycja Mało Obiektywnie. Thank you.

Muzyka po co jest i wie ten, kto czuje. To Janek Pęczak ze swej pierwszej płyty, o której na pewno jeszcze będzie okazja porozmawiać w Trójce. Następny nowy album ma właśnie swoją premierę na winylu, Immortal Onion. Thank you.

Nieśmiertelna cebula, tak nazywa się trio. Eye Tracking Triggers Intensity to trzy kompozycje z najnowszej płyty zespołu. Od kilku dni dostępnej także w wersji winylowej, na czarnej płycie i wersji limitowanej. Kalendarz muzyczny. Urodziny Marcina Wondołowskiego. We'll be right back. Zostań w domu z Trójką. Thank you.